السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، هنيئا لكم ثم هنيئا لكم، فقد صمتم شهركم. وهنيئا لكم يا عباد الله، فقد قمتم لياليه. وهنيئا لكم يا عباد الله، فقد بلغتم خاتمة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى أمتنيمشا ونعمة عظيمة، بل نعم زاك الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. نعم الله سبحانه وتعالى zilizoko kwetu ni nyingi, hazihisabiki wala hazithibitiki. Na miongoni mwa neema zake na rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi ni kutuwekea mwezi wenye baraka, mwezi wa khairi, mwezi wa Ramadhani. Msimu huu au msimu huu ni msimu wa khairi kwa wenye kutaka khairi, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha akawaongoza taufiki ya ilmu na amal, yani taufiki ya irshad na bayan, amewafikishwa mtu kuongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuitumikia Ramadhani kama alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Basi huyu aliyefanya hivi ameingia katika khairu adhim na amechuma chumo kubwa sana, kwa sababu lengo la kuwekwa Ramadhani kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika kuifaradhisha au kuelezea namna tulivyofaradhishiwa Ramadhani: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao wameamini, imefaradhishwa juu yenu siyam kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa ni wacha Mungu, mpate kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hili ndio lengo. Na ukiangalia lengo hili limewekwa kwa wepesi, laweza kufikiwa kwa wepesi. Yuridu Allahu bikumul yusra, pamoja na ahkamu zilizotajwa, kisha akasema al-Mawla jalla wa ala anawatakia nyinyi Allah tabaraka wa taala wepesi, wala yuridu bikumul usra, wala hataki kwenu uzito, walitukmilu al-idda, amefanya wepesi huo ili muikamilishe hisabu ya siku za Ramadhani, walitukabbiru Allah, na ili mumkabbiri Allah subhanahu wa ta'ala ala ma hadakum, ay ala hidayatikum, juu ya kuwaongoza nyinyi, amewaongoza nyinyi katika jambo hili, walallakum tashkurun, na ili mumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tumkabbiri Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio baada ya kufika khitabu ya Ramadhani tunakithirisha takbira zaid, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Tumekewa hii ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunapofika khitam au mwisho wa mwezi huu wa Ramadhan, na tukaingia katika siku ya kwanza katika Eid al-Fitr katika mwezi wa Shawwal. Kwa hiyo hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa neema nyingi zilizoko juu yetu, kwa sababu tunapata ndani yake khairi na maghfira na baraka, kusamehewa madhambi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ambayo akhrajahu al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala fi jami'ihi an Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ameeleza katika mambo matatu ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam amemhisabu yule aliyekosa kuwa amekula hasara, amefidikia kwenye pua yake. Raghiba anfu rajulin, imegusa mchanga pua ya mtu ambaye, dhukirtu indahu, nimetajwa mbele yake, falam yusalli alayya, kisha asiniswalie, hakusema Allahumma salli wa sallim ala Muhammad au Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, katika alfadhi tofauti tofauti za salat ala nabii sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, raghiba anfu rajulin adrakahu ramadhan thumma salakh falam yughfar lah, imegusa mchanga pua ya mtu ambaye imemdiriki yeye Ramadhani, kisha ikatoka Ramadhani asisamehewe. Hakuchukua asbabu za yeye kusamehewa. Uwepo wa Ramadhani haukumsaidia chochote, na yeye kuwemo na katika mwezi wa Ramadhani kwake hakuna maana yoyote, hakuitumikia Ramadhani vile inavyotakiwa. Kwa huyo amekula hasara. Tumuombe Allah jalla wa ala atujalie kuwa sisi ni miongoni wale ambao wamefunga Ramadhani na ikawa ni sababu ya kusamehewa madhambi. Faman minna la yudhlim, nani katika sisi ambaye hafanyi dhambi? Na ndio maana tukawekewa vitu vya kutushawishi sisi kurudi kwa Mola wetu. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, enyi ambao wameamini tubieni, rejeeni kwa Allah tabaraka wa taala kwa tauba yenye kutakata. Mwezi wa Ramadhani ndio mahala pake. Visomo vya Qur'ani mlivyovisoma, swala za jamaa mlizozihudhuria, adhkari mlizozifanya, kiyamu cha Ramadhani katika salatu tarawih wa tahajjud wal witr na vinginevyo katika mambo ya khair, as-sadaqat na mambo ya khair ambayo mmeyakadimisha, machozi mliyomwaga katika kuomba msamaha, pengine yakawafikisha katika lengo kuu ambalo ameliweka Allah tabaraka wa taala katika mwezi huu. Kwa hiyo moja katika amali njema ni mtu kufuatishia uovu kutenda wema. Baada ya kuwa umekosea, fanya wema. Na Ramadhani ni katika miezi mizuri ambayo yamsaidia mtu kufuta uovu aliyofanya huko nyuma, bali katika wema mzuri zaidi ni kufuatishia wema juu yake wema. Kweli alama ya kufaulu kuwa sasa hapo nyuma ulikuwa wewe ni tariku sala, ikaingia Ramadhani ukaanza kulazimiana na sala, basi endelea hivyo hivyo na msimamo huo, usirudi nyuma. Iwe Ramadhani ni madrasa imekubadilisha wewe, imekuelekeza katika njia ya sawa sawa. Kwa hiyo alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sifa njema zote ni stahiki ya Allah tabaraka wa taala, ambaye ametuongoza kwenye hili, na hatukuwa sisi ni wenye kuongoka lau Allah asikituongoza. Kwa hiyo tumeongozwa katika kuifunga Ramadhani, walillahi alhamd. na tumeukamilisha mwezi huu, na tunaungana na kushirikiana Waislamu wote walipo duniani katika kufungua katika siku ya leo. Leo ni siku ya Eid. Lakini pia tufahamu kwamba tumewekewa zakatul fitri kwa wale ambao wamechelewa, lakini wafahamu kwamba katika ahkamu zinazofungamana na siku ya leo kuna kutoa zaka ya fitri. Watu wengi wanakuwa wanaghafilika na jambo hili. Lakini pia katika hadithi ya Abu Ayyub ambaye ameitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man sama Ramadhan thumma atba'ahu sittan min Shawwal, yule ambaye ataifunga Ramadhan kisha akaifuatishia siku sita katika mwezi wa Ramadhan, kana kasiyami dahar, basi inakuwa ni kama amefunga milele, amefunga mwaka mzima. Kwa sababu alhasanatu bi'ashri amthaliha, jema moja ni kwa kumi mfano wake. Kwa hiyo Ramadhani ikiwa ni siku 30 mathalan au 29, huhesabiwa mathalan 30, ukapewa wewe ukipiga mara 30 mara 10 ni 300, na 6 ni 60, kwa hiyo 360 katika siku za mwaka. Hivi ndivyo wanavyoeleza ahlul ilmi katika kutafsiri hadithi hii. Wallahu a'lamu bimuradihi ala dhalik, lakini hayo ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami dahar, au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini jambo jingine la msingi la kuzingatia, al-yawm yawmul 'id, yawm farhin wa sururin wa hubur, leo ni siku ya Eid, ni siku ya furaha, watu kushereheka kwa pamoja na familia zao, jamaa zao, marafiki na majamaa na jamaa mbalimbali. Ni siku ya khair, yaumu aklin wa shurb, ni siku ya kula na siku ya kunywa na siku ya kuvaa vizuri, kwa sababu ni siku kubwa kwa Waislamu. Sisi tuna idi mbili, yaumu Eid al-Fitr ambayo ni leo, na siku ya Eid al-Adha, siku ya Eid ya mfungo tatu. Hizi ndizo sikukuu zetu. Hivyo basi tunatakiwa tuzisherehekee sikukuu hizi kiislamu, tusiingize upagani ndani yake, tukafanya mambo ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, au tukaingiza uyahudi na unasara ndani yake, watu wakafanya matabasha makubwa makubwa ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo sisi tumeamrishwa tumkabili Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuongoza na tumshukuru Allah. Sasa kuna watu huwa washawishi wenzao na wanatumia fursa hii kwa ajili ya kutengeneza pesa, wakaandaa matamasha mbalimbali ya Idi, wakaandaa kumbi mbalimbali za kufanya ufuska na maasi, wakapiga miziki, wakanywa pombe na wakafanya mingineyo ambayo wameandaa wao wenyewe, kwa sababu ni msimu wa kuchuma kwa wao. Sasa tusiipeleke sisi Idi yetu kinamna hiyo, kiyahudi, kinasara, kipagani. Idi yetu sisi haina mambo hayo. Sisi tutafurahika kwa namna ambayo hatutavunja sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo kuna baadhi ya watu hufanya mambo wakachunga sheria za nchi, kwamba muda wa kuwa hujavunja sheria fanya, muda wa kuwa hujavunja sheria. Sheria ya nani? Utakuta watu huchunga sana sheria zilizowekwa na wanadamu, lakini mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoiweka, ambayo tumeambiwa tusiikurubie tukaivunja, basi watu ndio katika zile ibada huingiza mambo haya. Kama hawataingiza shirk, wataingiza bid'a, kama hawakuingiza bid'a, wataingiza maasi. Sasa tahadhari, ndugu yangu Muislamu, usitengeneze mazingira ya laana, ukawatengenezea watu mazingira ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ni msimu wa kutafuta pesa, au kwa sababu ya kufuata hawa ya nafsi yako. Tusherehekeni Idi kwa raha na furaha, kwa pamoja na kwa amani, bila ya kuvunja wala kukiuka mipaka ya kisheria, sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala sheria za nchi zilizowekwa. Hizi ndio nasaha zangu kwenu, na tujitahidini kuendelea na wema na amali njema, isiyo tena sisi ni Waislamu wa Ramadhani hadi Ramadhani. Ramadhani ikiisha na Uislamu umeisha, basi mtu anaangalia mambo yake mengine. Turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, umri ni mfupi, maisha ndio haya na siku zinakwenda, na watu wanarudi kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala kila uchao. Ndugu, jamaa, marafiki, tumewakosa watu wangapi, tumewazika watu wangapi ndani ya Ramadhani, kabla ya Ramadhani, kabla ya mwaka huu. Wewe ukihesabu na kujitafuta katika familia yako, utajiona kuna watu wengi ushawakosa tayari. Kwa hiyo nafsi inakuvuta katika upande fulani, na wewe ivute kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukikosea rudi kwa Mola wako, ukikosea rudi, Allah hachoki. Hivi tunavyoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yamallu hatta tamallu. Ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliulizwa na sahaba, je, mimi nikifanya dhambi ya Rasulullah? Akaambia utaandikiwa, utaandikiwa dhambi. Ukifanya kosa utaandikiwa dhambi, nikitubia utafutiwa, nikifanya utaandikiwa, nikitubia utafutiwa. Hivyo hivyo akauliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia asema inna Allah la yamallu hatta tamallu i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa la. Kwa hiyo Allah hachoki, mtachoka nyinyi, utafika wakati unasema sasa mimi nitakuwa mnafiki, jana nilifanya, nimeomba msamaha leo, alafu leo nafanya tena, alafu ngoja kwanza niendelee. Utachoka wewe, na pingine mauti yatakukuta katika hali hiyo mbaya, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala mlango wa tauba haujafungwa. Tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa makosa unayoyafanya, na azimia kwamba hurudi tena, juta katika hilo, basi khalas. Kithirisha kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Ramadhani na hata nje ya Ramadhani, kufanya ihsani watu na kutenda wema na kulazimiana na majari za kheri na kujiepusha na majari za shari na kulazimisha kutafuta ilmu na milango ya khairi. Hili ndilo ambalo tutupelekea sisi katika istiqama katika dini yetu. Tulazimiane na dini yetu ya sawasawa, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi hadhihi al-umma. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين من المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد بنا وبديننا بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. تمومب الله سبحانه وتعالى نكموم نكمتكي نكم ببليس يه سبحانه وتعالى يويوت أن يتقصدية ووف بينو هاي ولكن يويوت أن يتقصدية سيسي قوبايا. من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، مشغولي شيئك ونفسيك، yaani mtie shughuli katika nafsi yake, mtie maradhi, mtie matatizo, kwa sababu anawatakia Waislamu ubaya. Waj'al tadbirahu fi tadmiri, najalie ile mipango yake katika kumwangamiza yeye. Haya ni maneno ambayo huomba Waislamu katika manabir na katika sujud na kila mahali, tahadhari kuingilia Waislamu kwa uovu. Kwa man arada bina su'an fashghiluhu fi nafsi, waj'al tadbirahu fi tadmirihi ya sami'a ad-du'a. Allahumma ansur dinak wa kitabak وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، وتقبل منا صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.